मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्धा पाले चल रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे इन हाथों पर मैं चांद रखूं इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो तू मच है तुमने लगाई येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। मुझे बड़ा तड़पावे तू देख तो अज भी दिल पर घुड़िए तीर जाइक जल जावे। कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी कोई चूना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी। हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना। चनक तेरा पन दूंगा नक ना तो खना चनक तेरा पन दूंगा नक ना। मैं कबूतर फंसे आके होर को फंसे इना हाय फंसे इना हाय फंसे इना। खना चनक तेरा पन दूंगा नक ना तो खना चनक तेरा पन दूंगा नक ना तो खना चनक तेरा पन दूंगा नक ना तो खना चनक तेरा पन दूंगा नक। मैं कबूतर फंसे आके होर को फंसे इना मैं कबूतर फंसे आके होर को फंसे इना मैं कबूतर फंसे आके होर को फंसे इना मैं कबूतर फंसे आके होर को फंसे इना। ये बात न मैंने मानी क्यों इतनी खुश है दीवानी तू मुझको ऐसी कहानी समझा दे समझा दे। अब मैं जाना कह रही हो क्या फसाना हो प्यार करने से भी मुश्किल है निभाना हो। हेलो हेलो डोंट माइंड मी